هغه شذي چې د خیاشي په خاطر د هغو سره نکاح کول نجی روا او د هغو د طرفه وتاته مخلصول روا دي. اول ستا د زوجه مور چې خواشه ورته ویل کیږي کې نسبی مور وی کرزعی او بل د زوجه انا که د مور د طرفه انا وی که د پلار د طرفه دوهم میره د میره مخلصه ده و خپل بنزی ته روا دي او د میره نکاح د بنزی سره حتی د ده د پلار تر مرگ وروسته هم نه روا. دریم ربیبه یعنی د هغه ښځې لور چې سړی نکاح او دخول ورسره وکړي. دا فرق نه لري چې د هغې ښځې لور لووي که کوچنۍ، یعنی که یوه سړي د یوې ښځې سره نکاح وکړه او دخول یې هم وکړي، نو د هغې ښځې هغه لور چې د بل میړه څخه یې وي د دغه اوس و دغه اوسني میړه ته یې د مخ لسېده روا دي او نکاح یې نه ده ورته روا حتی که مور هم مړه سي. څلرم حلیلة الابن یعنی د زوی ښځه چې موږ مژور ورته وایو د میړه و پلار ته یعنی خسرته د مژور سره نکاح کول حتی د زوی تر مرګ وروسته هم نه دي روا او د هغې مخ لسېده ورته روا دي ځکه هغه یې د زوی ښځه یا مژور ده. ورونو دا هغه ښځې وې چې د هغو سره نکاح کول حرام و او د هغو مخلصول ورته روا او جائز و. اوس به ځینې هغه ښځې در وښیم چې و تاته د هغو مخلصول یا د هغو مخ ته کتل یا د هغو سره په خلوت کې کښېنستل که په سفر کې وي که په حضر کې بېله له محرمه نه دي روا او د هغو سره نکاح روا او جائزه ده. د اکا ماینه، د ماما ماینه، د ورور ماینه، د اکا لور، د ماما لور، د اکا د زوی لور، د اکا د لور لور، د ماما د زوی لور، د ماما د لور لور، د عمه لور، د عمه د زوی لور، د عمه د لور لور، د خاله لور، د خاله د زوی لور، د خاله د لور لور، د ماینه خاله، د ماینه د خاله لور، د ماینه عمه، د ماینه د عمه لور، د ماینه خور، د ماینه د خور لور، د ماینه د خوریی لور، د ماینه د خورځه لور. ګران ورور اوس به هغه ښځې در وښیم چې د هغو دوو په یوه وخت کې په نکاح کې یو ځای کېده نه دي روا، یعنی یوه سړي د یوې ښځې سره نکاح کړې ده، په دغه وخت کې د ده نکاح د ده د ښځې د دغه اقرباو سره نه ده روا. اول د ښځې خور، دوهم د ښځې خاله، دریم د ښځې عمه. ورونو علماء کرام دلته یو عام فهمه قانون اجدي وای دغه ستا ښځه او د هغې قریبه په دوی دوو کې یو نر فرض که که د دوی دوو یو د بله نکاح سره حرامه وه تا ته یې په نکاح کې یو ځای کول نه دي روا، یعنی دواړي په یوه وخت کې نه سي په نکاح کولی، او که د دوی دوو نکاح سره جایزه وه بیا یې نو تا ته یو ځای کول روا دي. مسلمانې خورې دغه وروستني اقربا چې زه در یادوم تا ته دا نه ده روا چې و هغو ته مخ لس کې او یا د هغو سره په سفر یا حضر کې په خلوت او تنهایی کې بېله محرمه کښېني او د دغه اقرباو سره دې نکاح روا ده. د میړه اکا، د میړه ماما، د اکا زوی، د ماما زوی، د عمه زوی، د خاله زوی، دا ټول ستا د اکا زوی، ستا د ماما زوی، ستا د عمه زوی، ستا د خاله زوی، د اکا د زوی زوی، د اکا د لور زوی، د عمه د زوی زوی، د ماما د زوی زوی، د خاله د زوی زوی، د میړه د ماما زوی، د خاله میړه، د عمه میړه، د خور میړه، د خور د میړه پلار، د عمه د میړه پلار، د خور د میړه ورونه، د خاله د میړه ورونه، د عمه د میړه ورونه، د عمه د لور زوی، د ماما د لور زوی، د خاله د لور زوی، د میړه د خاله زوی، د میړه د عمه زوی. محترم ورونه اوس به یو څو فائدمنې مسالې درته بیان کړم. اوله مساله د خپل شذ د خور یا عمه یا خاله سره په دوه وخت یا حالت کې نکاح کول روا دي. اول کده سړی شذ وفات و بیا یې د خور خاله یا عمه سره نکاح کولای شي، یعنی کده سړی شذ مړس و بیا د هغې شذ د خور یا خاله یا عمه سره نکاح کولای شي، او یا خپل شته طلاق کړ او د هغې عده هم تیره او پرسوه، دا هم د هغې د خور خاله او عمه سره نکاح کولای شي. دوهمه مسأله، که یو چا پر یوې ښځې نکاح وتړل او دخول یې نه وکړي، دته دا روا ده چې دغه ښځه پرېږدي او د هغې د لور سره نکاح وکړي. درېمه مسأله، که یو چا د یوې ښځې سره نکاح وکړ، دته دا نه دروا چې د هغې ښځې د مور سره نکاح وکړي. دا فرق نه کوي چې د خپلې ښځې سره یې دخول کړی دی که یا. څلورمه مسأله، که یو چا د یوې ښځې تی وروړي، د هغې ښځې د اولادو که نروي که ښځې ورور دی، دغه رنګه د هغې ښځې د مېړه د بلې ښځې د اولادو هم ورور بلل کېږي. پنځمه مسأله، ستا نورو ورونو او خوندو ته دا روا ده چې ستا د رضعي مور د اولادو سره نکاح وکړي، په دې شرط چې دوی به د هغې ښځې تی نه وي رودلی. شپږمه مسأله، که ستا مور و ډیرو انجونو ته تی ورکړی وو، نو ته ستا ورونه د هغو انجونو رضعي ورونه بلل کېږي، نو ستاسې نکاح د هغو ټولو انجونو سره نه دروا. دغه رنګه که ستا مور ډیرو هلکانو ته تی ورکړی وو، هغه هلکان ستاسې رضعي ورونه بلل کېږي، ستا د خوندو نکاح نه ده ورسره روا. اوومه مسأله، تا ته دا جایزه ده چې ستا د ښځې مور او ستا د ښځې انا که د مور د طرفه انا وي که د پلار، ستا د ښځې تر وفات وروسته و تا ته مخ لڅ کړي. اتمه مسأله، ربیبه و هغه انجلۍ ته ویل کېږي چې تا د هغې د مور سره نکاح او دخول کړی وي، نو د ربیبې سره نکاح نه دروا حتی که مور هم مړه سي. محترم ورونو، که ژوند باقي و اراده لرم چې د نکاح په باره کې هم د پیتو یو سلسله ثبت کړم. ان شاء الله تعالی دغس نور ډیری مسالې به هلته درته بیان سي. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. محترم ورونو، اوس به د صحابه کرامو د معرفی په سلسله کې د وجلل القدر او عظیم الشان صحابی د ژوند یو څه حالات درته بیان کم. چې دا صحابی معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دی. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه هغه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په باره کې فرمایي: اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل، یعنی زما په امت کې هغه څوک چې په حلال او حرام تر ټولو ډیر پوهیږي هغه معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دی. محترم ورونو، کم وخت چې جزیره العرب د حق او هدایت په نور سره روشانه سو، نو دغه یثرب ځوان معاذ ابن جبل نوی ځوان او تر خپلو ټولو همزولانو په تیز فکر او ښه ذکاوت سره ممتاز او لوړ و، حاضر جواب او د ښه فصیح بیان خاوند و، لوړ همت یې درلودی، پر دې ټولو سربیره ښه شایسته کړوړه یې درلوده، تور سترګې تورې وې، وریښتان یې پیچلي و، سپین برېښندوکي غاښونه یې درلوده، چې د کتونکي سترګې نه ځینې جلا کېدې او زړه یې په ده پورې مشتی. دغه ځوان معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړ. ورونو، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه خو پیژني، هغه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سفر پر قسم د مکه مکرمه څخه مدینه منورې ته د خلقو د دعوت او تعلیم د پاره راغلی، او د مدینه منورې ډیر خلق د در رضی الله تعالی عنه پر لاس مسلمانان سو. نو معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه هم د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه پر لاس ایمان راوړي. او بیا د عقبه پشپکی د معاذ رضی الله تعالی عنه لاس د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مبارک لاس سره مصافحه او بیعت وکړي. معاذ رضی الله تعالی عنه د هغه دو او یا نفری دلی سره ملګری وو، کم چې د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه په قصد رهیس وو، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په ملاقات نیکبخت سي او د ده صلی الله علیه و آله و سلم په بیعت مشرف سي او د تاریخ په صفحو کې یو روشانه او شایسته صفحه ولیکي. کم وخت چې معاذ رضی الله تعالی عنه د مکه مکرمه څخه بیرته مدینه منورې ته راغلی، د او د ده یو څو همزولو ځوانانو د بوتانو د ماتولو د پاره یو ډله جوړ کړه او دا اراده وکړه که په پټه سره وي که په ښکارا سره د مدینه منورې د مشرکانو د کورو څخه به بوتان راباسي. نو د دغه کوچني ځوانانو د عمل په نتیجه کې د مدینه منورې د خلقو څخه یو لوی سړی ایمان راوړي چې هغه عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه دی. عمرو ابن الجموح چې د بنی سلمه د سردارانو او اشراف څخه یو شریف او سردار و، نو ده د نورو سردارانو پر قسم د خپل ځان لپاره د ښه او نفس لرګي څخه یو بد په خپل کور کې ایښی و. او دغه د بنی سلمه شیخ د دغه خپل بد ډیره پالنه کول، اصل وریشمین ټوکری پر اچاوه او هر سهار به په ښه اصلي عطرو خوشبویه کاوه. نو دغه نوی ځوانان یوه شپه د شپې په تاریکه کې ورغله او دغه بتیه د خپل ځای څخه راواخستی او د بنی سلامه د کورو وشاته په هغه غار یا ډب یا کند کې واچاوه چې خلقو خپل انبارونه او مرداری ور اچولې. کم وخت چې سهار سو د شیخ بت نسته، هر څه پسې وګرځېدی نیکی پیدا په هر ځای کې پسې ګرځي تر څو چې د کورو تر شا یې د مرداریو په کنده کې پړ بخې غورځولی او په مرداریو لړلی پیدا کړي. نو یې د ځان سره وویل، ویلکم نن شپه چا زموږ پر الٰه تجاوز کړی دی. او بیا یې بد د مرداریو څخه راویستی، پرې یولی، پاک یې کړي، عطر یې پورې ومشل او بیرته یې پر هغه خپل ځای کښېښو. او بد یې ویل، یا منات والله که زه پوسم چې چا ستا سره دغه عمل کړی دی د هغه جزا به ورکم. خیر، ورځ تېره سوه، ماښام سو. کم وخت چې شیخ بیده سو هغه ډله بیا د کور ته په پټه سره راغله او د بد سره یې بیا هغه معامله وکړه چې په تېره شپه کې ورسره کړې وه. کم وخت چې سهار سو شیخ بیا په خپل بد پسې ګرځي تر څو چې بیا یې هغه د مرداریو په کنده کې په یوه بله کنده کې پیدا کړي، بیا یې راویستی، پریولی، پاک او خوشبوی یکی. اول هر چا چې ستا سره دغه کار کړی دی کمی وپیژندی ډیره سخته جزا به ورکم. بله شپه بیا دغه ځوانانو د دغه بد سره دغه معامله وکړه. شیخ بیا بد د هغه مرداریو څخه راویستی، پریولی، پاک او خوشبوی یکی او بیا یې نو خپله توره د بد په غاړه ور وزړول او هغه د لرګي بد ته خبرې کوي، ویل په والله زه نه یم خبر چې څوک ستا سره دغسې کوي. نو یا منات که په تا کې خیر وي دغه توره دې ستا سره وي د خپل ځان څخه دې پاپه وکړه. کم وخت چې ماښام سو او شیخ بیده سو هغه د ځوانانو ډله بیا راغله، د بت د غاړې څخه یې توره واخیسته او بت یې د یوه مړه سپي سره وتاړه. سپی او بت یې دواړه د هغه مردارو کندو په یوه کنده کې واچاوه. کم وخت چې سهار سو شیخ بیا په خپل بت پسې ګرځي، ویلې ده چې بت یې د مړه سپي سره تړل سوی پړ مخې په مرداریو کې پروت دی. دلته یې نو و خپل بت ته وکتل او دغه شعر یې وویل، تالله لو كنت الها لم تكن انت وكلب وسط بئر في قرن. یعنی په والله که ته الٰه او معبود وای نو ته او سپی به د مرداریو د کندې په مابین کې نه وای سره تړلي. او بیا نو د بنی سلمہ شیخ عمرو ابن الجموح رضی الله تعالی عنه ایمان راوړي ش او صادق مسلمان سو ترڅو چې د احد په غزا کې شهید سو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم مدینه منوره ته هجرت وکړي دغه انصار ځوان معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم داسې ملګرتیا اختیار کړه لکه سایه چې د خپل خاوند سره یو ځای وي. د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم څخه قران مجید زده کړي او د هغه څخه اسلامي قوانین او د شریعت احکام زده کړه تر داسې اندازې چې د صحابه کرامو په جمله کې د کتاب الله شقارسو او په اسلامي شرع کې تر ټولو ښه عالم سو. یزید ابن قتیب رضی الله تعالی عنه وای د حمص و مسجد ته ورننه وتم ومې لیده چې د پیچلو ورېشتانو خاوند یو ځوان ناست دی او شاوخوا خلق پورا ګرځېدلی دي. ځوان چې به خبرې کولې لکه د خولې څخه چې نور او ملغلرې راوځي. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ خلقو ویل معاذ ابن جبل. ابو مسلم الخولانی رضی الله تعالی عنه چې د لویو تابعینو څخه دی وای د دمشق و مسجد ته ورغلم ومې لیده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو یو ډله د درس په حلقه کې ناست وه چې د دوی په جمله کې یو شایسته تورسترګي او براق سنایا یعنی د زلیدلو غاښو خاوند ځوان ناست. هر وخت چې به دغه اصحاب کرام په یو شی یا مسأله کې سره مختلف سوه و دغه ځوان ته به رجوع وکړه. ما د خپل بغل د سړي څخه پوښتنه وکړه چې دغه ځوان څوک دی؟ ویل معاذ ابن جبل. او په دې کې کم تعجب نسته. معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د کوچنیوالي څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدرسه کې تربیه سوی وو او د هغه صلی الله علیه و آله وسلم پر لاس یې تحصیل کړی وو. د هغه صلی الله علیه و آله وسلم د بهاندو چنو څخه یې وبچښلې وي او علم یې د هغه اصلي نشرونکي څخه زده کړی وو. نو د ش معلم ش شاګرد وو او د معاذ رضی الله تعالی عنه د علم د پاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شهادت کفایت کوي چې د ده په باره کې فرمایي اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. او د ده د پاره پر امتي مسلمه دغه فضل او فضیلت کافي دي چې د رضی الله تعالی عنه یو د هغو شپږو نفرو څخه دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې قران مجید جمع کړی دی. نو ځکه کم وخت چې به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرامو خبرې کولې او په دوی کې به معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه موجود وو نو د ته به د ده د حیبت او د ده د عزت په خاطر مخور اړاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده دوو ملګرو پس له ده صلی الله علیه و آله وسلم څخه دغه به مثل علمي بحر او طاقت د اسلام او مسلمانانو په خدمت کې استعمالاوه. هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو کم وخت چې د مکه مکرمه تر فتح وروسته ولید چې ډلې ډلې قریش په اسلام کې داخليږي او د نو مسلمانانو د پاره یې د یو لوی معلم ضرورت احساس کړي چې اسلام وروشي او د هغه په احکامو یې پو او خبر کړي. نو یې عطاب ابن اسید رضی الله تعالی عنه پر مکه مکرمه والی مقرره کړي او د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه څخه وغوښته چې د ده سره پاتسي او خلقو ته قران مجید ورشي او د دین الله تعلیم ورته وکي. او کم وخت چې د یمن د پاچهانو د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته قاصدان راغله خپل او د هغو کسانو اسلام یې اعلاناوه چې د دوی تر شا پاتو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا غشتنه وکړه چې د دوی سره داسې یو څوک ولیږي چې وخلقو ته د هغو دین او اسلام وروشي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب څخه د هدایت بلونکو یو ډله اختیار کړه او د هغو امیر یې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه مقرره کړ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه نور او هدایت د ډلې سره د خدای پا په امانی د پاره راووتی او د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د بوده د څنګه سره په داسې حال کې ورسره رهیو چې معاذ رضی الله تعالی عنه پر خپل بوده سپور او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معاذ رضی الله تعالی عنه سره خپل تک اوجد کی لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دا غوښته چې د معاذ رضی الله تعالی عنه په لیدلو او ملاقات ځان موړ کی او بیا دا وسات ورته وکي ویل یا معاذ شاید ته پس له دغه کال څخه بیا زما سره ملاقات نشې یعنی ما ونه وینې او شاید ته زما مسجد او قبر ته راشې معاذ رضی الله تعالی عنه د خپل نبی پر فراق په افسوس او ارمان سره ډیر وژړل او نور مسلمانانو هم ورسره وژړل او د صادق المصدوق صلی الله علیه و آله وسلم دغه خبر رښتیا سو پس له دغه ساعت څخه بیا د معاذ رضی الله تعالی عنه سترګي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لیدل سره نسوي توري د مخ تر دې چې معاذ رضی الله تعالی عنه د یمن څخه راسي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رفیق اعلی وتربت رحلت وکي او پدې کې هیڅ شک نسته کوم وخت چې معاذ رضی الله تعالی عنه بیرته مدینه منوره ته راغلی او ویل ده چې مدینه منوره د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم د انس څخه خالی ده ډیر یې وژړل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خپل خلافت په وخت کې معاذ رضی الله تعالی عنه د بنی کلاب و قبیله ته ولېږي چې د بیت المال تنخواوی پر هغو وویشي او د هغو د اغنیا او زکاتونه او خیراتونه د هغو پر فقیرانو وویشي معاذ رضی الله تعالی عنه هم د خپل دغه وظیفه د اجرا کولو د پاره هل تولاړي او د ها خاصخه د خپل کور او د ها خاصخه و خپل کور او شذته په داسې حال کې راغلی چې یوازې د خپل بوده کراسته پر غاړه اچولې و یعنی په خالي لاس راغلی نه هدیه او تحفه ورسره و نه سوغات او مالونه فقط د خپل بودک راسته پر غاړه اچولې او کورته وردنه وتی شذې ورته ویل ستا هدیه او سوغات کوم دی لکه والیان او حاکمان چې خپل کورنۍ ته یو شی راوړي تا چی شی راوړه معاذ رضی الله تعالی عنه ویل زما سره یو وشت سارون کی را سره و چې د هر شی حساب یې را سره کاوه شذي ورتول تد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بحضورك امين وي اوس چ عمر رضي الله تعالى عنه خليفه سو ستا سره سارون کی ولجی چې د هر شي حساب یې در سره کاوه حتا دا خبره یې د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه وشد ته ورسول او هوغوته یې د حضرت عمر رضي الله تعالى عنه دغه کار څخه شکایت وکړي دا خبر په خپل او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورسېدی معاذ رضی الله تعالی عنه را وغوښتي ویل آیا ما ستاسره سارون کې لژلې وو چې ستاسره د هر شي حساب کاوه معاذ رضی الله تعالی عنه ویل لا یا امیر المؤمنین دا څه نه ده مګر ما بل هیڅ بهانه نه درلوده چې په هغه سره خپل شي ته عذر وکم به له دغه خبرې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وخندل او دته یو سمال یا یو شی ورکی ویل په دغه رازیکه دا هم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په وختو کې د شام والی یزید ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حال ولجی ویل یا امیر المؤمنین د شام خلق ډیر سو شارونه په ډک سو اوس وداسې خلقو ته ضرورت لري چې ودوی ته قران مجید وروشي او په دنیا پوکي نو زما کومک په داسې خلقو سره وکه چې ودوی ته تعلیم وکي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه پنځه نفر راوغښته چې د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په زمانه کې قران مجید جمع کړي او حفظ کړي چې هغه پنځه معاذ ابن جبل ابو دردا عباده ابن صامت ابو ایوب الانصاری ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنهم اجمعین و او دوی ته وویل د اهل شام څخه ستاسو ورونو زما څخه په داسې چا سره کومک وښتی دی چې ودوی ته قران مجید وروشي او په دین یې پوکي نو الله دې در باندې ورحمیږي ستاسو پنځونه پر وسخه دي درې نه پر از ما کومک وکي او که مخوشه بی تاسی پا خپل ما بین که قرعه کشی وکی او که نه زبد ری نپره در سخه اختیار کم. دوی ویل ولی قرعه کشی کوو ابو ایوب سپنجری دی او ابی ابن کعب مریض دی پاتس و مجدره حاضر یو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل اول پا حمص شروع وکی کم وقت چی ده هغه ځای د خلقو د حال څخه راضی سواست، یعنی پوس واست چې قرآن مجید او اسلامی احکام یې زده کړه، نو یو دی دالته پاتې سي، یو دی دمشق ته او یو دی فلسطین ته ولاړ سي، یعنی سره وویشل سي په دا شارو کې. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دغه درو اصحابو په حمص کې هغه وظیفه شروع کړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په امر کړی و، او بیا یې عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنه دالته په حمص کې پریښاوه. ابو دردا رضی الله تعالی عنه و دمشق ته ولاړی، او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه و فلسطین ته ولاړی. کم وخت چې د معاذ رضی الله تعالی عنه د وفات وخت راغلی، مخ پر قبله سو او دغه نشید وایه: مرحبا بالموت مرحبا، زائر جاء بعد غياب، وحبيب وفد على شوق. او بیا و اسمان ته وکتل او ویل: الهی، ته پوهیږی چې زما دنیا او په هغه کې ډیر ژوند د شنو درختو او بهاند ولو په خاطر نو خوش، بلکې د چولاو او د اوبولو د پاره، او د سختو وختو او د علما او سره د ذکر او درس په حلقو کې تنگ شې نستلو په خاطر مې دنیا او په هغه کې ژوند خوش. الهی، ته زما روح د هغه خیر په طریقه سره قبول کې کم چې د یو مسلمان روح قبلوي. او بیا یې د خپل کورنۍ، خپل قوم او خیش څخه لري پاک روح په داسې حال کې والوتی چې د الله عز وجل ولارې ته بلونکی او داعی و، او د الله عز وجل پلار کې مهاجر او مسافر و. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو، تاسی پوهیږی چې د صحابه کرامو ژوند د یو نفر ژوند په لسو او شلو پیتو کې هم نه ځایږي، خو زه په ډیر اختصار سره په یو پیته کې د دوو او یادرو صحابه کرامو ژوند تاسو ته بیانوم، د پاره د دې چې کم از کم لږ تر لږه د دغه خپلو امامانو، د دغه خپلو رهنمایانو، د دغه خپل دین د فراغانو سره معرفي سو او یو څه وپیژنو، او د هغو پر قدم باندې روان سو. دا کیسې نه دي، دا د وخت تیرېدلو د پاره پیچې نه دي، دا د دې د پاره دي چې زموږ پر اعمالو، زموږ پر اخلاقو، زموږ پر ژوند، زموږ پر تربیه، پر تعلیم، پر ټولو شیانو تاثیر وکړي. نو د الله عز وجل څخه دا غوښتنه کوم چې تاسو د دغه پیتو په اوریدلو دینی او دنیوي فائدې دواړه حاصل کړئ. وما علينا الا البلاغ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رونو دعاء أميد. محترم رونو، سرنگ چپا پتاكي دير لرش دائي پاتا دي نوبا پا گد سر و يو خندور تلاوت غج ونسو. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير،